أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا ديات کې الله جل جلاله دا خلق لپاره د عذاب تذکره کوي چې کوم خلق د قران مقابله کوي او د قران د آیاتونو د باطلولو کوشش کوي چې الله جل جلاله عاجز کی هو الله نشي عاجز کوله. مطلب دا دی د خپل کوشش کی د عاجز کولو چې الله جل جلاله خپل کلام نافذ نه کی او مخلوق ته و نه رسي او د آیاتونه باطل شي. دا الله جل جلاله د کلام الله پرمای چې کوم خلق داسې کوشش کوي سعی کوي دوړ دوب کوي د دې د پرمنډي وای الله پرمای اولایک فی العذاب محضرون دا خلق با په عذاب کې حاضر ول شي. دغه صفتون والا دغه کوشش والا خلق ذیب عذاب کې حاضر ول شي همیشه د پاره. نو دا به تور انکار هغه د الله کلام مننه یته به سحر وي. نو د دې وجنه به مقابله کولا اذ باطلو لو کوشش به کوم. وربسی الله فرمایي قلوا يا پیغمبر ان الله يبسط الرزق لمن يشاء الرب زماجه دي یقینا پالون کې زماجه دي يبسط الرزق فرخي رزق لرا لمن دا چا د پاره يشاو چو والی پر حول من عباده د بندگانو خپلونه وای قدرو او تنگی الله تعالی له د هغه چا د پاره چې وګواړي د دغه بندگان. نو یو دا مسله یو ځل تیر شو دغه مخ کې آیات کې شپږ درشم نمبر آیات کې خودل تک وګورای ندلته کې الفاظو کې لږ فرق دی. دلته من عباده لفظ راغلی او یقدر له لفظ راغلی او مخ کې جتیر شه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له لفظ هم نشته او من عباده لفظ هم نشته. نو دی هغه کې څه فرق دی؟ نو البته الله جل جلاله عام مسله ذکر کوله ای تمام انسانیت د پاره د رزق تنګول او پراخول د رب کار دی د پالون کی کار دی. هغه پويږي اپ پالون کړي چا د پاره تنگ او چا د پاره پراخه لیکن اکثر خلک په دې نه پويږي خپل کسب طرف ته نسبت کوي چې ير د مونږ پراخه او زمونږ په کسب باندې کی. نو الته د عام انسانیت په اعتبار سره الله جل جلاله د رزق حکمت او فلسفه ذکر کړه او دلته مفسرین وی د یو بنده لپاره ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی پراخه د خپل بندگان نه یو بنده لپاره و یقدر له او د دک بنده د پاره تنگي یو وخت وګوري خمالداري بل وخت وګور نه خیر دیږي یو وخت وګوري بادشاہي نو بل وخت وګوري پردی ملک جلاوطنی یو وخت وګوري بادشاہي نو بل وخت وګوري نو جیل کې پروتي یو وخت وګوري نور ګیرین نو بل وخت وګوري بیا لاس کې ځان بچکول لسنی. نو د یو بنده د پاره کله الله جل جلاله رزق کار شته ویل کی صرف روټه ته نه وای مال او اسباب سمره سيزونه چي دي د انسان متعلقه سيزونه کله الله جل جلاله یو بنده باندې پر اخره ولی ام په دغه بنده باندې بل ټیم کې الله جل جلاله سره ولی تنګرا ولی. نو پیغمبر دې ته وایا پر اخر عدل دا د دې دلیل نه دی چې بس دا انسان د الله خوخت او الله بدل عذاب نه ورکي نو څنګه د دنیا کې خدای نو اخرت کې بم خي نه دا د دې دلیل نه دی بس پیغمبر وای دا د پالون کی کار دی پالون کې کله داسې مو کی چې یو بنده باندې کله ټیټ کې یو کله پسه کې یو پړې سستای خبر ده ان تعالی نو دا د پالون کی کار دی پیغمبر دې ته وای دغه پراخي چې کم دی دا د مقبولیت دلیل نه دی او دا د مردودیت دلیل هم نه دی بس دا د الله تعالی د حکمت تابع خبرې دي د دې وجنا یو شاعر دی عالم دی پویا هغه یو من الدلیل علی الکذا و حکمه بؤس اللبیب و طیب عیش الاحمق هغه دا الله جل جلاله په فیصله باندې چې د رزق فیصله قضا څوک کوي الله کوي او د دې حکم څوک کوي الله کوي هغه دلیل په دې باندې راځي بؤس اللبیب یو خيار کسی لبیب کسی هغه محتاجی بل تلاس نسی وطیب عیش الاحمق یو کمک الانسانی احمق بیوکوب انسانی او دا اگر اوٹے خبر آخر وی دا دلیل دے دا اللہ تعالی پا پیسلہ باندے شو حاکم اللہ تعالی دے او کزا کون کے سوک دے ورنہ دا آکل تکازہ دا وچی دے او خیار دے پکار دے جی پا دے پر آخر وی او دا بل کمک اللہ پیا سر کو ننے پیجنی پکار دے جی دے سرس نوی اس نوی خبر دانتا نا او دا یو بل شعر دے خونا پوئے شعر دے ناغم ویلی کم عالم عالم آیت مذائبو سم را پوئے پوئے خلق دے چی اغا دا خپل رزق لار استلی کی پتالاش کی و جاہل جاہل تلقاہو مرزوقا او دیر نا پوئے او جاہل انسان بی او چی تا اغا سر ملو شے ناغا باندی با اللہ تلا کلو کڑی قبر جانتا لہ حاضر لذی ترکل اوحا محائرت حاضر لذی ترکل افهم حائرتن وسير العالم النحرير زنديكا دا هغه شی دی چې د انسان فهم او سوچ حیران کی خبره تعالی دا اخیری جمله خطرناک ویل دا او یو عالم هغه زنديق وګرځي چې کوم عالم نحرير دی نحرير د نهر نه دی یو شی زبکول یعنی چې مسله د دلیل په چاړه باندې زبکې کلک عالم دی هغه دا مسله زنديق خدا د دې نه پوښتیا دا چې کوم کلک عالمی نو هغه په دې باندې پوهی چې دا د چا حکمت ده د الله تعالی خبره ده شعر په تل کې نه پوهی شعر ده هبار حال په فلسفه باندې پوهی ده چې دا تنګول او پراخول لچا تر بدی زکه وی جاهل انسان بې هغه سره بلار زکی او یو عالم عالم پوهی انسان بې هغه به خپل رزق په تلاش کې لار استړی کی خبره ده تعالی اویش به وسره نه بهرحال د انسان مال دا د مقبولیت دلیل نه دی په مال سکی کې نه د دیو رحمان بابا وی مالداران به د جنت ټیکدارانو خدای دا چې په دولت خرسيږي نه مالیت مال دا د مقبولیت دلیل نه دی بس دا د الله حکمت ته بچا باندې کولو کې او بچا باندې سکی فراخه کی مقول ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء و پیغمبره پالون کې زما چې دغه پالون کې پراخره ولی د رزق لمن دا چا د پاره شاو چې وغړی من عبادی د بندگانو خپلونه و یقدر وتنګی له لدک بنده د پاره چې وغړی و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه دا یو قانون الله ذکر کړي الله فرمای و ما انفقتم اغه چې تاسو خرچ کوه من شیء د هر یو شی نه د هیڅ یو شی نه چې تاسو خرچه کوي فهو يخلفه دک الله جل جلاله بددي خليفه او بدل درکې خبر ده تعالی نو ګره کوم یو شی چې انسان خرچه کوي کمال خرچه کوي که جوانی د خپل طاقت ته دبل په خیر کې لګي خبر ده تعالی که پیسې خرچه کوي که رزق خرچه کوي خبر ده تعالی من شی ویل هر یو شی چې دی چې د الله لپاره خرچه کوي او دویمه خبره ده که به تورې عجوبې خرچه کوي مطلب خپل کور والا خرچه ده په انسان باندې لازم ده د مور پلار ده یا مستحبه ده یا نفل ده یا عامه صدقه ده هر یو شی چې دی که په هر طریقه باندې هغه د خرچه کوي نو الله تعالی دا خبر ذکر کا فهو یخلفه الله جل جلاله بددی بدل لرګی او دا بدل بیا احادیث مبارکاو کې بیا دام یاد ساتئ احادیث مبارکاو کې تفصیل لغله مفسرین یې تفصیل کړي مفسرین وی دا په دنیا کې هم کېدې شي انسان سخرچو کې دا الله د پرا نو زدی بدل په دنیا کې ملاوي شي فهو یخلفه فی الدنیا او الاخره یا اخرت کې ملاوي شي یا د دغه بدلا دنیا او اخرت دواړو کې انسان ته څه کېدې شي ملاوي شي او دا خبره د مفسرینو سید د احادیث مبارکونم دا خبره معلومه یو دلته الله خلیفہ وي او خلیفہ نفس خلیفہ نه چلسی ورکړی دی نو داغه بدلم لس ملاوی زکه بل ځکه راضی یم حق الله الربا ویرب الصدقات الله جل جلاله د صدقې مال آسکې بڑھاوي بلکې او حدیث کې راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې انسان د کجوري برابر د حلال مال نه صدقه وکړي زکه الله حرام نه قبلې حلال قبلې الله د خپل شان مطابق دا الله اول د الله قبضه تزي د الله خلاص تزي الله د بنده د پاره سیوا کوي څنګه چې سړی مثلا د اسبی او بچی دی هغه پالي او غټیږي غټیږي تر دې پورې حتی تکونه مثل الجبل او حدیث کې راځي د غر عمر سیوا شي او بل حدیث پاک کې راځي نبی له صلوات و سلام پرمای دومره سیوا شي لکه احد یو نونه دومره سیوا شي لکه د اوخدار او خدار کم سے کم و کیلومتره کې یا 8 کیلومتره کې د خور دی دګر چاپیر دیتا وی یو نونه حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حتا ان اللقمه لتسیر مثل احد دا یو نونه داسې شي لکه د اوخد غر برابر نو الله بدلوم ورکی او بدل سکې یو اغا سیوا کوي او بل حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې انسان بد قیامت پر زبانی الله سره داسې حالت کې هر انسان ملوشي اس یو انسان نشتا مگر الله به ور سره خبرې کوي په مس کې به ترجمان نه کی طرف ته وګوري اعمال به کس طرف ته وګوري اعمال به مخ کې وګوري نور بخکاری یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فتقوا النار ولو بشق تمر زان بچ کې د اورنه اگر چې د کجوري په ټوکړه باندې ولینې ندام یو خلیفہ او بدل لې انسان د صدقې په برکت باندې د سن بچ کی د جهنم د اورنه بچ کی او یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې صدقه د انسان ګناونه داسې وړي دا سه ختمی د انسان خطیات دا سه ختمی لکه څنګه چې او به اور لره ختمی نو دائم خلاف بدل شو بل حدیث کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا الله تعالی غصه سړی بل حدیث کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ناکار مرګ د پکای د دنیا کې بدل شو ناکار مرګ د انسان نه داغه صدقه هغه د پکای او بل حدیث کی راضی او یا دروازه د ناکارا ناکار مرګ د انسان نه هغه بندې نو احادیث مبارکاو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې بدل ذکر کړ یو بدل ادام ذکر کړي او یو خلیفو خلیفہ وګد حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر زبانې و کسان بده عرش د سوري لاندې د الله په سوري به کیند الله د عرش په سوري کې وای یو پاره کې نبی علیہ السلام دام دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي انسان صدقه وکړه او صدقه یې داسې په پټه وکړه تر دې پورې چې ګویا کې د دې یو لاسم د دو ګس لاس د خیلاس نه خبر نشو چې خیلاس سو وکړو نو چې کله داسې صدقه وکړه بیا دې انسان ته الله جل جلاله داسې بدل ورکړي لکه دې بد قیامت پر زبانې چې خلق په تکلیف کې او انتهایی ګرمي نو دا انسان به د عرش په سوري باندې نو دایم یو بدل شي یو انسان کپڑی ورکړي الله بورته کپڑی واچي دایم خلیفہ شو بدل شي یو انسان بل باندې خوراک خورو حدیث کې راځي الله په جنت کې خوراک خوري د جنت د میوونه به خوري بل باندې وبوس کړي الله به په مهرزده شراب اوس کړي مزایم شوا خلیفہ شو او بدل شو نو دا بدل تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف احادیثو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف بدلی اغه ذکر کړی دي نو بہرحال الله جل جلاله فرمای و ما انفقتم او اغه چې تاسو خرچه کوئ من شین د هیڅ یو شین هر یو شین دا الله د پاره او په هر طریقه کې واجب ده که مستحب ده فهو يخلفه دک الله جل جلاله بددي بدله درکې دنیا کې آخرت کې یاد واړو کې وهو او دک الله تعالی چې ده خير الرزقين بهتر ده پر رزق ورکونکو کې دلته کې د انسان ذهن ته درازي چې رازق خو صرف الله ده رازقين د جمع څخه ده الله په ټولو رازقینو کې بهتر رازقين ده معنا دا شو چې نورم رازقين شته رازقین معنی ورکون کې د دلتا الله جل جلاله ډیر بهتر د پرزق ورکون کو کی نورزق ورکول خو انسان هم کولی شي خو رازق څوک دی الله تعالی انسان ورکون کې کېدې رازق نشي کېدی نظر تکي رازقین په معنی د ورکون کې دی چې کم حقيقي ورکون کې دی رازق صرف څوک دی الله تعالی لا رازق الا الله رازق صرف الله دی ورکون کی ډیر کېدې شي بدغه ورکون کو کې چې کم رازق ته ندې په بهتريني طریقه باندې انسان ته رزق سکي رسي لکه څنګه چې احسن الخالقین راغله خالق صرف الله تعالی دی لا خالق الا الله مال ته مراد اوم د کده په انسانانو باندې مجازي طور کله نه کله د خالق د رازق اطلاقو شي ورنه رازق حقيقي او د غرنګي خالق حقيقي څوک دی د الله جل جلاله ذات او یا در رازق نسبت مجازن دی یعنی سببن دی انسان در رزق د پاره صرف سببی مثلا لار چې دی بچو لر رزق ورکی یعنی مطلب صرف سبب دی د ورکولو نور حقیقی رزق سوک دی الله تعالی دی آیات ساته رزق ورکون کې سوک دی صرف د الله جل جلاله ذات دی نو بہرحال دی آیات کې الله جل جلاله غټ غټ دوه مسلې اغه ذکر یو حدیث کې دام رضی او حدیث ور ہے نو بیا ترجمه کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت پر زبانه الله جل جلاله وبا انسان ته وای یزو وګشه هم ته په ما باندې خوراک ونکو انسان به جواب ورکړي الله تو خود خوراک نه پاکي پتا باندې به موږ سم خوراک کړو الله جل جلاله به فرمایي اے زما بندا زما پلان کې بندا ته خوراک طلب کړو او تا په خوراک نو کړ کې چرته پاغه باندې خوراک کړو لوجت ذالک عندي ناغه بتا زما سره مونته بدلاو خلیفہ بال ته ملو شو او دا غرانګي دوبو بار کې به فرمایي تا په ماس کا کو نکو ما تا نسکاک طلب کلو چې پا ما سکاکو کا ما با نسوس کوا انسان بو یا اللہ تو رب العالمین ای دسکاک نپاکی اللہ بو پرمی زما پلان کی بند تا نسکاک طلب کلو او بو یا شربت یا بلسو کچر تا اغبا نسکو لوی نو اغبا تا دل تا مونده وی نو بارحال دغسی مختلف و سجنو بارکی با اللہ تلا اغا سوال کئی او بیا بدک کسی جواب ورکی نو بہرحال انسان هیڅ یو شی غزاین زی الا دا چې حرام نه نو حرام الله جل جلاله هغه نه قبلې یاده چې په ګناه کې ور کوي خبر ده حلال مال لې او بل ور کوي خو د ګناه په بدله کې ور کوي نو هغه بیا د انسان په کارو ناراضي داګه بدله نه ملاوي په ګناه کې استعمال شي په حلال مال چې ده په کومه طریقه باندې انسان خرچ کوي کغلې موړي بیګامې ته ویلو د دې لپاره چې دغه غل سره الله تعالی خپل حساب کوي والذین کسان یساونا چی کوشش کوي فی آیاتنا پایاتونو زمون کې یعنی په باطلولو د آیاتونو زمون کې معاجزین دی عاجز کون کې د مونږ لپاره په خپل ګمان کې الله فرمایي دا سی کوشش کون کې چې دی اولایکا دا کوشش کون کې دا صفات والا کسان فی العذاب عذاب کې محضرونا حاضر اولې بشي قل وای پیغمبر این رب یقینن پالون کې زما چې دی یبسط الرزق فر خیر رزق لرا لمن دا چل برا یشاو چې وغوړي پر خول غلره من عباده د بندگانو خپلنا ويقدر الله څنګه له د دک بنده د پاره وما انفقتم او هغه چې تاسو خرج کوئ من شین د سشیزنا فهو دک الله تعالی یخلفه د عی بدل بدرګي. او دا خبره یاد ساته چې کم یو شی انسان خرج کوي نه زیاتی. د دې وجه نبی اسلام فرمای د هیڅ یو بنده مال صدقه کمای نه. کم یو شی چې الله وی خرج کوئ داګه بدل برازي. مثلا غواګانې لالي ګنو په دنیا کې غواګانې کمیږي سپیسوک زبکی کم دی چهره وړو لی دا پیشوگانو چه کندکو لی دا میخی خلق زبکی نو زیادی گی کنو زیادی گی خبر دانتا لہ پا انڈیا کے پا واگانو بانی پا بندی دنو ال تکی کمی را گی کم یوشی چی انسان سمر خرچکی و استعمالی ہے دادا اللہ قانون دی اللہ کی کس راولی او بد کوئی نروبا سے کمی شوی خبر دانتا لہ پس اللزمک نروبا سے نو کمی گی کم یو شی چې هغه استعمالي ګو انسان استعمالي بیا کاری خیر کې چې استعمالي بیا الله کی مزید مزید سره ولې اضافه او چې پکم دی لاس کې خودو داغي برکت لاړ شي هغه الله تعالی به څه کوي کمای خبر ده تعالی نو صدقه سره خرچې سره استعمال سره الله جل جلاله په کې سره ولې خیرات او برکات را ولې قربانه سره داسې او پل سفر چې قربانه سره کمی څومره زبکیږي کال تر کال سګي سیوا کی الله خلیفہ بدل راولي و ما واغشن فتم جتا سو خرچ کوي من شین د سشیزنا فهو فزد الله تعالی یخلفه بدل د دې بدر کوي و هو د الله تعالی چې دی خیر الرازقین ډیر به تر دې پور کوونکو کې پرز کور کوونکو کې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی اصحاب اجمعین الله سبحانه و تعالی نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی یا الله کریم احد حلال مال نصیب کی داګه صدقه توفیق را نصیب کی یا الله کریم احد زمون راضی شون غنونه معاف کی صلی الله تعالی